także inne korzyści. To najlepsza okazja, aby cieszyć się nowym Lexusem. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 19. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Rosja musi zapłacić. Unijne kraje zdecydowały o przekazaniu Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów. Marek Wałkowski, dziennikarz Polskiego Radia, na czele prestiżowej grupy korespondentów w Białym Domu. Policja nagrała antynarkotykowy spot "Nie bądź zombie". Omijając weto Węgier, unijne kraje zdecydowały o przekazanie Ukrainie 1 400 000 000 euro zamrożonych rosyjskich aktywów. To pierwsza transza zablokowanych w ramach europejskich sankcji aktywów Banku Centralnego Rosji. Rosja, która jest agresorem, musi zapłacić za skutki napaści na Ukrainę, mówił w Luksemburgu szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Społeczność międzynarodowa, która głosowała olbrzymią większością za potępieniem agresji, ma wręcz obowiązek pomóc ofierze i skorygować skutki agresji. Więc Rosja jest sama sobie winna, a bohaterscy ukraińscy obrońcy potrzebują tych środków zarówno na uzbrojenie z naszych fabryk, z ich fabryk. Pierwszą transzę, czyli około 1 400 000 000 euro, Kijów ma otrzymać w przyszłym tygodniu. Pieniądze zostaną przekazane przede wszystkim na zakup amunicji i systemów obrony przeciwpowietrznej. Unia Europejska w sumie zamroziła w ramach sankcji około 200 miliardów euro aktywów Banku Centralnego Rosji. Zyski z nich to, jak się szacuje, od 2,5 miliarda do 3 miliardów euro rocznie. I tyle właśnie będzie otrzymywać Ukraina. 90% pieniędzy zostanie przekazanych na zakup broni, a 10% na odbudowę. Koniec z abonamentem radiowo-telewizyjnym. Media publiczne będą finansowane z budżetu państwa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało rozpoczęcie konsultacji założeń ustawy medialnej. Przygotowany projekt przewiduje także m.in. likwidację Rady Mediów Narodowych. To dobry kierunek, mówi szef Klubu Polski 2050 Mirosław Suchoń. Oczywiście likwidacja Rady Mediów Narodowych to jest jeden z kluczowych aspektów, jeżeli chcemy mówić o uzdrowieniu sytuacji w mediach publicznych. Ten pozakonstytucyjny, uzurpujący sobie prawo do decydowania o kształcie mediów organ powinien zniknąć jak najszybciej. Polityk zaznacza, że należałoby też zwiększyć finansowanie ośrodków regionalnych radia i telewizji. Chodzi o to, by mogły wykonywać misje, do której zostały powołane. W ocenie europosła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budy zmiany w prawie medialnym nie są potrzebne. Dzisiaj jest system, który działa. Dzisiaj jest system, który jest zgodny z konstytucją. Dzisiaj jest system, w którym kompetencje poszczególnych tych władz czy organów są jasne. Więc ja bym tutaj w tej sprawie nie zmieniał nic, natomiast wiem, że te zmiany mają wyłącznie na celu przejęcie pełnego władztwa nad całą przestrzenią publiczno-medialną. A propos mediów publicznych, dziennikarz Polskiego Radia stanie na czele prestiżowej grupy korespondentów w Białym Domu. Marek Wałkowski został nowym przewodniczącym White House Foreign Press Group, czyli grupy zagranicznych reporterów w ścisłym korpusie prasowym prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze odczuwam dumę z tego, że koledzy z całego świata, bo nasza grupa reprezentuje dziennikarzy mediów zagranicznych z całego świata i z Chin, i z Indii, i z Europy, Francji, Belgii. Mamy przedstawicieli Brazylii, Kolumbii, Hiszpanii. Także no to jest duże wyróżnienie, duży prestiż. No i to jest przede wszystkim ja to tak traktuję, wyróżnienie dla Polskiego Radia. Tak mówił przed chwilą na naszej trójkowej antenie Marek Wałkowski. Powtórzę, nowy przewodniczący White House Foreign Press Group, czyli grupy zagranicznych reporterów w ścisłym korpusie prasowym prezydenta USA. Nie bądź zombie, twój przeciwnik cheatuje. Pod tym hasłem policja nagrała antynarkotykowy spot. W krótkim wideo pokazano młodych ludzi, którzy zmarli po zażyciu narkotyków, m.in. fentanylu. Ta nowa substancja odurzająca coraz częściej pojawia się wśród młodzieży. Nowy spot policji nawiązuje do nagrań osób pod wpływem fentanylu, które wyglądają jak zombie. Wyglądało jak zombie. Na miejsce śmierci z przedawkowania przyjeżdżają policjanci, a ciało młodej zmarłej wciąż nie wierzy, że nie żyje. Dlaczego?

Już 9 minut po godzinie 19, a zatem 3 godziny i 9 minut popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za nami. Udało nam się nawet uczcić Dzień Ojca. To duże wydarzenie również w moim życiu. Katarzyna Furst-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Wojciech Zawioła. Kłaniamy się i czas oddać władzę nad mikrofonem. W studiu jest już Tomasz Żonda, który będzie się rotował. Chciałbym powiedzieć dobry wieczór, ale to jasno jeszcze jest, przed parę godzin. To jeszcze będzie dobry chyba. W takim zdecydowanie razie. Będzie dużo polskiej muzyki, będzie dużo nowości również. To wszystko do 20, czyli właściwie przez prawie 50 minut w trójce. Baw się dobrze. Dzięki. Rotacja. A rozpoczynamy od nagrania Marka Niedzielskiego. Zupełna nowość. Najlepszy start. Start, tych dwoje ma szansę, ta twarz na okładkę. No dalej raz, dwa, pytanie czy wyjdzie, zależy od magicznych kart. To ja, co zostanie nam. Czy brać granice niejasne, zaskoczą bezpowrotnie nas. To ja, co zostanie nam. Gdybyśmy byli radiem zagranicznym, powiedzielibyśmy, że to nieco oldschoolowym stylu, ale powiedzmy, polskie słowo staroświecki jest nieodpowiednie, ale powiedzmy tradycyjny, to już chyba troszkę lepiej. Zgodnie z tradycjami polskiej muzyki zaśpiewał u nas przed momentem Marek Niedzielski i to przyjemne bardzo dźwięki. Dobrze, że różnorodna muzyka polska w tej chwili króluje na antenach stacji radiowych. Daniel Godson, niedawny gość w rotacji, piosenka Day Off, ale jeszcze przypomnę, że dziś wraz z państwem Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda i rotacja do godziny 23. Czas trochę w slow-mo, tylko ty i ja. Hold Adons. Zróbmy sobie deo, zwolnijmy dziś tempo. Nie bądźmy jak pendolino. Świat nie zawali się ze mną. Za oknami pędzą, a to tylko bieg donikąd. Zróbmy sobie deo. Zróbmy sobie deo. Zróbmy sobie deo. Zróbmy sobie. Chcę mieć lżej w głowie, sumienie czyste, pojemne płuca, zawsze w kieszeni portfel. Sobie mam szerokie spodnie, chodzę swobodnie, jestem godson, spaceruję po wodzie. W końcu nie chce mi się spać, uwolniony jestem z szereg ścian. Rozkładam ręce nie po to, by brać. Pytasz mnie o plany, dzisiaj planów brak. Zróbmy sobie deo, zwolnijmy dziś tempo, nie bądźmy jak pendolino. Świat nie zawali się ze mną, za oknami pędzą, a to tylko bieg donikąd. Zróbmy sobie dejo. Zróbmy sobie dejo. Zróbmy sobie dejo. Ej, zróbmy sobie dejo. Zróbmy sobie. Dobrze wiem, że jestem znowu głową w chmurach, ale czuję, że to może nam się uda. Zróbmy sobie deo, zwolnijmy dziś tempo. Nie bądźmy jak pendolino. Świat nie zawali się ze mną, za oknami pędzą, a to tylko bieg donikąd. Zróbmy sobie deo. Zróbmy sobie deo. Zróbmy sobie deo. Ej, zróbmy sobie deo. Zróbmy sobie. Nowe nagranie Davida Godsona, Dave Off. A teraz słów parę o tym, co zdarzyło się w miniony weekend w dwóch wielkich polskich miastach, właściwie w aglomeracjach. To rzadko zdarza się, że polscy artyści zapełniają stadiony, chociaż to się dzieje już coraz częściej. Dwie wielkie gwiazdy, Taco Hemingway i Dawid Podsiadło, byli w tego samego dnia na stadionach różnych. Taco na Narodowym to pierwszy raper, który wystąpił samodzielnie na Stadionie Narodowym, a Dawid Podsiadło na Stadionie Śląskim. Mało tego, panowie podczas tych koncertów swoich połączyli się. Także były właściwie dwa koncerty naraz w dwóch miejscach i na dwóch wielkich stadionach. Jeśli ktoś z Państwa był i słyszał o tym wydarzeniu, słyszał to wydarzenie na żywo, o to mi chodzi, to proszę napisać do nas. rotacja@polskieradio.pl. A teraz troszkę z innej bajki, ale będzie również Taco Hemingway. Ciekawe, czy kiedyś do tych dwóch panów dołączy również Holak. Wspólne nagranie Holaka i Taco Hemingway, Znalazłem pieniądze. Znalazłem pieniądze w starej marynarce, które już nie noszę. Uśmiechnięty, chociaż wiem, że było gorzej. Tonę we wspomnieniach, to normalne o tej porze. Normalne o tej porze. Wszystkie te północe, wszystkie te południe przemierzałem na piechotę. Wszystkie te pustnie, spustoszenie siały w głowie. Wszystkie te smutki, odkładałem je na potem. Ile już minęło wiosen, odkąd powiedziała mi, żebym już poszedł. Ludzie powtarzają, idź za serca głosem. Moje serce ma autotu, moje serce coś bełkocze. Moje serce robi mombo, moje serce jest mi gosem. Te wymiętolone 10 złotych chcę mnie zmęczyć, a w kieszeni jeszcze większy trotyl. Mówiam, przypomina zdjęcia mi bolesne dosyć. Gdybym nie wiedział o śmierci, mógłbym pięknie pożyć. Panie Boże, daj mi proszę late check-out. To naprawdę był przepiękny pobyt. Panie Boże, daj mi proszę late check-out. Bo parę rzeczy chciałbym jeszcze zrobić. Chcę raz jeszcze między piersi moją rękę włożyć. Tyrać wściekle, widwę drewno, noce letnie chłodzić. Słyszeć w mieście ten przepiękny, choć zwierzęcy skowyt. Krzyki od przyziemnych mężczyzn do nieziemskich kobiet. Znalazłem pieniądze w marynarce, które już nie noszę. Staram się bawić i grindować jednocześnie. Saska Kempa, małe miasto w dużym mieście. Medale w szafie, ale teraz każdy blednie. Ostatnie poprawki stają się obojętne. Chciałem tylko robić swoje i mieć kwit na potem. Nie wiem, które myśli kiedyś się okażą złote. Lipip dzwoni po okładkę. Maćkę mówię, bardzo proszę, wierzę, że on ze mną w niebie, nagrywają wspólny projekt. Chociaż wierzę w szczęście, w życiu pewny tylko pogrzeb. W snach można zobaczyć rzeczy, których nie wymyśli człowiek. Mam 3 garnitury i w żadnym nie pójdę. Niewydanych hitów posłuchamy w trumnie. Znalazłem pieniądze w marynarce, które już nie noszę. Holak i Taco Hemingway, znalazłem pieniądze. To piosenka ze stycznia tego roku. Rotacja Małopolski Radio Peryś. Państwo byli na Narodowym albo na Stadionie Śląskim, widzieli koncerty Dawida Podsiadło i Taco Hemingwaya. Proszę nam o tym napisać i opowiedzieć, jak było, jakie wrażenia z tak dwóch ważnych wydarzeń na stadionach polskich. I polska muzyka, która króluje w tej chwili. I generalnie, jeśli chodzi o tak zwane streamingi, to Polacy mają chyba pierwsze miejsca, a nie gdzieś tam gwiazdy z dalekich krajów. Sleepless to nowe nagranie zespołu Icarus Phil, zespół, który pojawił się w Jarocinie i tam też sporo namieszał, a po latach wraca z kolejnymi singlami. Tych singli jest coraz więcej, są coraz częściej, ale podobno jeden z serwisów streamingowych wymaga, aby zespoły swoje single wydawały jak najczęściej, przynajmniej raz na miesiąc. Noc, bo zabijam czas, szybko mija i znowu dzień, ale chwilę mam, moja chwila, chcę złapać sen i na moment chcę zapominać, obcinam się, ale pytam cię, co tam słychać, to miasto znów dobija mnie, chcę zasnąć, ale boję się, nie mogę już ukrywać się. To jasność wciąż oślepia mnie. Jak mija dzień, w sumie źle. Raczej pretty shit, ale nie pytaj, czy wszystko git. Chyba nie wiem sam, pewnie widać. Jak czujesz się, no przeważnie źle. Ale tak bywa, nie mogę spać. Mam wrażenie, że się powtórzyła. Nie będzie dnia, bo tu czarnych chmur i nic nie widać. Już nie wiem skąd to wzmaga się we mnie ta dziwna siła, lecz czuję, że się powoli zaczyna wymykać. To miasto znów dobija mnie, chcę zasnąć, ale boję się, nie mogę już ukrywać się. To jasność wciąż oślepia mnie. Jak mija dzień, w sumie źle. Raczej pretty shit, ale nie pytaj, czy wszystko git. Chyba nie wiem sam, pewnie widać. Jak czujesz się, no przeważnie źle. Ale tak bywa, nie mogę spać. To było Icarus Phil i nowe nagranie Sleepless. A za chwilę Jacob Rango, artysta, który w wolnych chwilach jest sidemanem, a kiedy ma czas na własną twórczość, to pracuje jako Jacob Rango. Szymon Paduszyński był dość niedawno ze swoim nowym singlem i ten singiel, jak mówię, znowu kolejny dość szybko ze Sprite'em, ale to miło, że mamy tych piosenek polskich coraz więcej. Dzisiaj na potem, no chodź, no nic się nie bój. W końcu znamy się już trochę. Mam wady i zalety, nic nowego, doskonale wiesz, jakie mam. Z tobą mi najlepiej, za twą bliskość pokroić się dam. Rozkochałaś mnie w sobie do potęgi. Wypiłbym cię całą ze Sprite'em pół na pół. Zatracę się w każdej z półwytrawnych chwil. Widzą oczy, co biorą i bardzo dobrze im. Skóry tlen zastąpi mi. Karmi jak łabędzie. Niech nas życie i nie braknie nigdy sił. By ustąpić w głupiej przepychance najtrudniejsze słowo w gardle nie stanie i do kawy kupię mleko. Słaby żart opowiem. Powiedz, że to wystarczy. Rozkochałaś mnie w sobie do potęgi. Wypiłbym cię całą ze Sprite'em pół na pół. Zatracę się w każdej z półwytrawnych chwil. Widzą oczy, co biorą. Wypiłbym cię całą ze Sprite'em pół na pół. Zatracę się w każdej z półwytrawnych chwil. Widzą oczy, co biorą i bardzo dobrze im. Ze Sprite'em i Jacob Rango, kiedyś zespół Neone. A teraz przeniesiemy się na brytyjską scenę. Dwa zespoły, Kasabian i London Grammar. Dwa nowe nagrania, Darkest Lullaby i Into Gold. Nowa płyta Kasabian już za dwa tygodnie. Na krążek London Grammar poczekamy do września. Niestety The Greatest Love to tytuł płyty grupy London Grammar, a z kolei Kasabian wyda niedługo płytę pod tytułem Happenings. Oh my love. Never the same.

są takie utwory, które po 5 minutach nas nużą, a do tych, które tak nie robią, należy piosenka grupy London Grammar, tak zresztą jak większość utworów utwór Into Gold. Wcześniej formacja Kasabian i Darkest Lullaby. Wracamy na polską scenę. Ars La Trance Orchestra troszkę zdziwi swoich fanów zupełnie innym brzmieniem. Wokalnie będą udzielali się Martyna Baranowska i Miłosz Szefner. A jak brzmi Morze Martwe? Posłuchajmy. Kręcimy się w kółko jak zapętlony film. Jutro traci sens. Wody niespokojne, nie wiem gdzie niosą mnie. Teraz jestem już daleko, ale rozglądam się. Słońce rzuca cień, zaciera granice między nocą a dniem. Robisz to Morze Martwe. Uwierzyłem po raz drugi, to był błąd. Chowam żagle gdzieś daleko mój bezpieczny ląd. Tak jak zawsze burza łamie marsz, dopadam na dno. Toczę walkę wśród burzonych fal, naprzeciw wiatrom. Wypływam znów sam. Światło zgasło, wyznaczam swój kurs, kapitan statku. Nie dla mnie ten skarb, nie szukam map już. Skłóciły nas syreny, połączyły algorytmy. Śniły mi się dzisiaj kwiaty apokalipsy. Randomowa czułość przed wschodem słońca. Spod lodu na chwilę wyczuwam dobry vibe. Kolejne lato miłości, techno, Tinder, swawole. Zakochani bez pamięci ma. Kolejne lato miłości, techno, Tinder, swawole. W Euroazji z plastikową palmą. Jesteś uparta jako ślica. jesteś uparty jak osioł. A oni nie słyszą spadających bomb. Wymigują sobie miłość aż do śmierci. Dla producentów broni nadeszły znów szczęśliwe dni. Jak mówi jeden z ekspertów, kolejne lato miłości, techno, Tinder, swawole. Zakochani bez pamięci marzyciele. Kolejne lato miłości, techno, Tinder, swawole. Zbijamy się o słowa. Jesteś uparty jak oślica. Jesteś uparty jak osioł. Martyna Baranowska wraz z nią zespół Hurtczy i Maciek Kurowicki. To piosenka letnia sprzed roku dokładnie, z lipca ubiegłego roku, a przed momentem, przed hurtem Arsla Trans Orkiestra i Martyna Baranowska właśnie wraz z Miłoszem Szefnerem. Ciekawe, czy to będzie przebój tego lata. Może się uda. Więc może kolejny duety przed nami. W trójce Bańka, nowe nagranie Mikołaja. I też powtórzę się, Mikołaj był niedawno z poprzednim singlem i już jest nowy. Mikołaj i Gips, a zaraz potem Robert Cichy i Piotr Zioła. I Robert Cichy był też, no nie Robert Cichy, Basia Wrońska była gościem trójki, opowiadała o piosence nagraną wraz z Robertem Cichym. To była jej podróż po Warszawie, a z kolei panowie Cichy i Zioła zaprowadzą nas na ulicę Dobrą. Chodzę po mieście i nucę melodię, która być może jest tą, za którą związek artystów i kompozytorów scenicznych zbuduje mi dom. Melodia stale mnie nęka, błaga bym wreszcie odmienił jej los. Błaga bym wreszcie zamroził ją w wave i woził po kraju jak Family Frost. Wow, to jedynie Bańka, mym sukcesem rozwijana pasja. Napisałem trochę o kontraktach, by wyrzucić z siebie zgniłe jabłka. Gdybym miał na płyty tylko kafla i tak z przyjemnością bym ją nagrał. Kilkuletni album wyobraźnia, kilka nocy aż do ranka. To moja bajka, nieważne co powie branża. Nieważne ceny hurtowe i marża. Nagrywam płyty, by zostawić po sobie ślad. Pieniądz to jedynie Bańka, powtarzam tak w myślach jak mantra. Wow. Nie chcę rozdrapywać ran, po ulicach frunę dziś sam. Spaliłem miliony myśli w bledkach, tysiące lat jak incepcja. Te symulacje są w nas, zgubił się Billy i Mask. Zajrzałem sobie głęboko do serca, teraz to naprawdę wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę. To tylko następny w kolejce. Wow. Zacząłem wymyślać słowa, mówili mi proszę Mikołaj. Nagle po kilku zachodach słyszę już co tam Mikołaj. Gdy zaczynałem mówili ty lepiej w szuflady to chowaj. Przetrwałem doła, teraz by poznać te rzeczy z szuflady. Labele chcą płacić po... Wow. To jedynie Bańka, mym sukcesem rozwijana pasja. Napisałem trochę o kontraktach, by wyrzucić z siebie zgniłe jabłka. Gdybym miał na płyty tylko kafla i tak z przyjemnością bym ją nagrał. Kilkuletni album wyobraźnia, kilka nocy aż do ranka. To moja bajka, nieważne co powie branża. Nieważne ceny hurtowe i marża. Nagrywam płyty, by zostawić po sobie ślad. Pieniądz to jedynie Bańka, powtarzam tak w myślach jak mantra. Wow. To poziom world class, jak tego nie widzisz się nie znasz. Ej. Dlaczego w duszy te mroki mam? Canelo, Canelo. Miku już przestań, wyloguj YouTube'a i maila. Wow. W kraju nad Wisłą, gdzie bajką dla dzieci jest Hitchcock. Pracowałem tyle, ile nigdy wcześniej się zatrzymaj chwilę, patrz jak płynę. Trailer wróży, thriller, bo mówili nawet, że to skończy wkrótce jak Mac Miller. Ja to Mick Maler, w necie płyt parę, wtedy nagle tracę rzucie skrzydeł. Pokaż proszę drogę, którą pójść, by w końcu poczuć coś, ej. Nie chcę rozdrapywać ran, po ulicach frunę dziś sam. Spaliłem miliony myśli w bledkach, tysiące lat jak incepcja. Te symulacje są w nas, zgubił się Billy i Mask. Zajrzałem sobie głęboko do serca, teraz to naprawdę wspaniały świat. ze wszystkich miast, a jakbym w nim mieszkał sam. Na ulicach nie tańczy nikt i nie słychać słów. Środkiem drogi idę jak król, unoszę się jak duch. Nocą skręcam w dobrą, w świetle szukam cię, patrzę w twoje okno, nie widzisz mnie, słyszę twój ciepły głos, kiedy wołasz mnie przez sen. Nie mogę zbliżyć się, chciałbym więcej, czuję mniej, po ogrodach wspinam się na dach, gasną okna, w łubie blask. Za rokiem znikam jak cień, nim nad Wisłą stanie dzień. Znowu skręcam w drogę, ktoś woła, woła mnie, słyszę twój ciepły głos, kiedy wołasz mnie przez sen. Nie mogę zbliżyć się, pragnę więcej, czuję mniej. Budzi się we mnie krzyk, gdy została tylko cisza. Nie mogę zbliżyć się, ten sen przeraża mnie. Ktoś woła moje imię, wyostrzam wzrok. Idę ulicą dobrą, znalazłem trop. Słyszę twój ciepły głos, kiedy wołasz mnie przez sen. I nie mogę zbliżyć się, chciałbym więcej, chciałbym więcej, czuję mniej. Budzi się we mnie krzyk, gdy nie pozostało nic. I ten sen przeraża mnie, znów nie mogę zbliżyć, nie mogę zbliżyć się. Po kolejnej warszawskiej ulicy oprowadzali nas Robert Cichy i Piotr Zioła. I tu ciekawostka, współautorką tego nagrania jest Ania Dąbrowska. Prawdopodobnie napisała tekst. A teraz będzie Rubens, który zapowiada swoją kolejną płytę, kolejny singiel, który ukazuje się przed jej wydaniem, Odwrócę los. Widzę, jak pękasz w pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min. Nie znam napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min. Nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że napiszę miałem sen. Ze wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na chyba kolejny wakacyjny przebój gwarantowany. To był Rubens i jego nowe nagranie Odwrócę los. I to tyle właściwie dzisiaj w rotacji w Trójce. Na zakończenie jeszcze będzie Charlie XCX, ale nie sama, bo wraz z Lord. Przypomnę, że płyta Brat, czyli album Charlie XCX, otrzymał mnóstwo fantastycznych recenzji. W większości nich było 5 gwiazdek. Także nie najgorzej. A swoją drogą już niedługo, bo 6 w Gdyni na festiwalu wystąpi artystka. My dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda. Życzę Państwu miłego dnia z Trójką. Wieczoru z Trójką. Time to be a girl, girl, girl, girl, girl. It's so confusing sometimes to be a girl, girl, girl, girl, girl. How do you feel being a girl? Like me, sometimes I think you might hate me. Sometimes I think I might hate you. Maybe you just wanna be me. You always say let's go out, so we go eat at a restaurant. Sometimes it feels a bit awkward, cause we don't have much in common. People say we're alike, they say we've got the same hair. We talk about making music, but I don't know if it's honest. Can't tell if you wanna see me falling over and failing, and you can't tell what you're feeling. I think I know how you feel. It's so confusing sometimes to be a girl, girl, girl, girl, girl. It's so confusing sometimes to be a girl, girl, girl, girl, girl. How do you feel being a girl, girl, girl? How do you feel being a girl, girl, girl? When I woke up to your voice, now you told me how you'd been feeling. Let's work it out on the remix. You always say let's go out, but then I cancel last minute. I was so lost in my head and scared to be in the pictures. Cause for the last couple years I've been at war in my body. I tried to starve myself thinner and then I gained all the weight back. I was trapped in the hatred and your life seemed so awesome. I never thought for a second my voice was in your head. Girl, you walk like a bitch. When I was 10, someone said that, and it's just self-defense until you're building a weapon. She believed my protection, and now I totally get it. Forgot that inside that icon, there's still a young girl from Essex. People say we're alike, they say we've got the same hair. It's you and me on the coin, the industry loves to spend. And when we put this to bed, the internet will go crazy. I'm glad I know how you feel, cause I ride for you, child. Girl, child, child. It's so confusing sometimes to be a girl, girl, girl, girl, girl.